Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Bodil Johanne Gansel. En ære slut. Farvel til gratis penge og goddag til, ja, til hvad? Det kigger vi på i dagens udsendelse her denne onsdag. Vi skal også tjekke regnskaber, blandt andet fra Better Collective, det svensk noterede danske selskab. Deres CEO Jesper Søgaard, ham har vi nemlig med på en telefon om cirka et kvarters tid. Først så skal vi lige finde dagens finansfundament, og det skal I hjælpe mig med her i studiet. Frank Hvid, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er økonomkommentator, så er du manden bag Early Bird Research and Education. Frank, du har jo en lang fortid i finansbranchen. Du har blandt andet været i Nordea i rigtig mange år, hvor du sad i investeringskomiteen. Du har set lidt af hvert, og jeg tænker sikkert også en masse nedtur igennem din tid i branchen. Er det her anderledes end det, du har set før i tiden? Nej, det er det ikke. Okay. Og det lyder selvfølgelig sådan lidt, er der slet ikke noget, der er overraskende. Jo, det der er altid i nogle opture og nedture, men det ligner noget, vi har set før tilbage i slut 90'erne, blandt andet. Så måske så handler det også bare om, at der er rigtig mange nye i markederne, som aldrig nogensinde har prøvet det før, og det er dem, der panikker måske ekstra meget. Altså, hvis vi alle sammen havde prøvet det her før med inflation og med stigende renter, så ville markederne måske ikke reagere helt så voldsomt? Det tror jeg, fordi det er jo stadig de fundamentale forhold, der gør, at om, hvordan renterne skal være og hvordan aktierne skal være. Men altså, og jeg skal også lige rette mig selv at sige, at noget af det her, det ligner, på aktiesiden ligner det noget fra sen 90'erne. På obligationssiden, der ligner noget, hvor vi skal tilbage til 60'erne og 70'erne. Ikke? Og der kan vi også se, at der er mange kommentatorer, mange investorer, der begynder at kigge tilbage og sige, hvad var det, der skete dengang? Og kommentere det har du altså lovet os at gøre her i dag. Vi breder den historie meget mere ud lidt senere i udsendelsen. Michael Friis Jørgensen, jeg skal også lige huske at sige godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Fast deltager her i Millionærklubben og aktiechef i H.C. Andersen Kapital. Michael, der er både kommet et par regnskaber ud, og så er der altså Vestas, som har en flyvende start, så vidt jeg kan forstå. Det er vel formentlig på den her hav vindmølle-historie, der er ude, og det topmøde, der foregår i Esbjerg? Ja, det formoder jeg ikke. Altså, du ved, det er en reminder om, at indtjeningen er sindssygt presset på den korte bane i den her sektor. Ikke? Der er nogle store forsyningskædeproblemer, der presser indtjeningen ned. Men hvad er det egentlig, hvis vi kigger ind i de næste 10 år? Du ved, det er så den gode historie, den dårlige historie. Det er det, vi ser hver gang, vi ser regnskaberne. Og så den gode historie, det er, mener de europæiske politikere ind i det her. Og det har jo været en af mine investeringsteser. Ja, det gør de, fordi det er ikke længere en grøn omstilling. Det er en sikring af frem mod 2030. Det er stadigvæk i min periode, hvor jeg skal måske stå som politiker og stå over for befolkning og måske mangle energi, hvis vi ikke får vendt tingene rundt, og Europa har en mulighed, det er jo den grønne omstilling, ikke, for at skaffe den her energi, ikke, og der går der jo nu fire lande sammen og stiller jo 150 gigawatt op, ikke, altså du ved, det er jo massivt, og det er frem mod 2050, men meget kommer før 2030 også, ikke, altså det bliver fremrykket. Landene har sagt, de gider ikke at knæve os, hvem skal finansiere det her, det finder vi ud af. Og det skaber jo noget stabilitet ind i sådan en sektor. Lige pludselig har de noget at kigge ind i sådan en sektor, ikke? Og det er jo visibiliteten. De perioder, hvor der har været en rimelig god, sådan stabil vækst, det er jo der, marginerne har været gode, ikke? Altså fordi man kan planlægge sig ud af tingene, ikke? Og jeg har jo den her tese, at hvis de vil lave den her plan, så er de faktisk nødt til at begynde at bestille nu og fortælle den her sektor, hvad er det, de skal levere på hvilket tidspunkt, og sådan de kan begynde at forberede deres forsyningskædesituation. Og i det øjeblik, der kommer marginerne op, og så har man en god, stabil, lang udsigt på til vækst i den her sektor. Det vidste vi nok egentlig godt, men jeg tror også, marginer kan komme op på stabiliteten, der kommer ind på grund af, at vi skal have klaret de her, ja, vi skal være fri af russisk gas i 2030, ikke? Og der er det her en stor del af løsningen, ikke? Og er jo en rimelig rentabel måde at gøre det på for samfundet også, ikke? Så den giver jo sindssygt god mening. Så ja, det er remindern om den del af casen. Vi kommer til at fight i de her grønne aktier, så nogen som Vestas og de andre der igennem hele året på, at deres indtjening stadig vil være presset. Den vil heller ikke være sindssygt høj i 2023 på grund af inflationærisk pres derude, ikke? Men har man lidt længere syn på sagen i de her aktier, jamen så er det min tese, at det bliver løst af en stabil efterspørgselssituation. Og det er en lille reminder om det, vi får. Så ja, det er den mest stigende aktie. Jeg ligger og kæmper med Bavarian, der har fået den her, eller du ved, ud omkring den her frysetørrede ordre til USA, skal nu leveres og leveres på den nye fabrik. Ikke noget, vi ser i 2022-resultatet, men jo en reminder om en aktie, der er virkelig slået ned. Ja, altså hvis man ikke lige har læst den historie her til morgen, så er det altså bare det amerikanske bioberedskab, som udnytter deres første option på at købe frysetørret koppevaccine hos Bavarian. Så Michael, det tager investorerne altså rigtig godt imod, og du og jeg, vi stod ellers og snakkede om sådan, ja, det er jo ikke nogen sådan kæmpe nyhed. Men det er jo også den her, hvorfor, du ved, vi har jo fået et relief rally i nogle af de her fuldstændig slået ned aktier, ikke? Altså, du ved, hvor der har været shorting på, der var rentet tese, og du ved, jeg skal ikke eje dem som investorer, der shorterne har haft nemt. Der fik vi jo sådan set et relief i USA over de sidste par dage, Bavarian har ikke rigtig fulgt med. Det var nok den her Valneva-nyhed, der kom ud, hvor de europæiske myndigheder, fordi de ikke havde nået godkendelsen, slettede den her COVID-19 år. Så den dag, hvor alt det her, det skulle rally, der kom Bavarian ikke mere. Read over her, mener jeg, er ret. Altså det overlæsning på Valneva, som jo har en anden teknologi og så videre på COVID-19-vaccinen, synes jeg egentlig ikke var særlig stor i forhold til Bavarian med hold igen. Men nu kan det være, det er noget af det, der bliver sluppet løs på de her nyheder, ikke? Så det er måske der, min forklaring ligger på, hvorfor det lige er den her nyhed, den kører på, og måske ikke et rally ind i de her fuldstændig slået aktier, der er slået helt i bund, ikke? Som jo egentlig er kørt, og som jo også burde have løftet Bavarian her på det sidste i det danske marked. Ja, men så er vi Bavarian tilbage til det grønne, Michael Friis, fordi der er altså kommet regnskab fra NKT, og det er jo altså en aktie, som du kalder måske den mest grønne aktie, som man kan vælge. Nej, jeg kalder det den mest sikre og stabile grønne aktie, fordi mens vi jo, altså det har jeg jo sagt i det sidste års tid, fordi mens vi godt har vidst, at Vestas vil stå over for store indtjeningsproblemer, Ørsted står over for en historie omkring kommer der konkurrence inden for de store energiselskaber, jamen så ligger NKT egentlig rigtig lunt i svinget, ikke? 80% af deres omsætning, det er jo inden for det, jeg vil kalde en grøn omstilling, og det er det jo, fordi det er store kabler til at, hvad nu det hedder, til at finde energiinfrastrukturen sammen med. Og den meddelelse om det, der skete ude i Nordsøen, hvis I lige hørte, at den næste meddelelse var så også, ja, så skal vi have investeret en masse på land, fordi vi kan slet ikke absorbere alt det strøm, der kommer ind, vel? Så vi skal have bundet hele det europæiske energiforsyningsnet sammen. Det er jo NKT, og derfor har NKT jo også været en af de aktier, der har klaret sig ganske godt i år. Det har vi godt kunne se. Issuet med NKT, det har været, ja, markedet bliver meget, meget større de kommende år. Hvor meget af det her kan de egentlig producere? Og den faldt lidt tilbage før regnskabet, som er rigtig stærk her. Det tror jeg, der var en spekulation i avisen omkring, skal de faktisk ud og hente penge? Fordi en positiv historie, de mangler ikke penge på grund af gæld eller noget, men fordi de skal ud og investere i en masse fabrikker. Og vi så det også på den seneste telekonference, hvor de egentlig gik ud og afslørede billedet for, hvor positiv de var på markedet. Men vil ikke fortælle investorerne, hvor meget de kunne vokse ind i det, fordi de vidste ikke, hvor meget kapacitet de havde. Så det er en løsning, de skal have i den her aktie, det er, at det bliver et kæmpe marked derude for dem. Men de er måske egentlig allerede ret godt booket op på den kapacitet, de har på de her store kabelfabrikker. Og skal de her til at investere ind i den her? Det er den her historie, som NKT-aktien skal have balanceret den kommende tid. Men den telekonference, som du taler om, Michael... Det var forrige kvartal. Ja, det var forrige kvartal, men der blev investorerne altså nervøse, mens de talte. Så altså, vi skal måske holde ekstra meget øje med den telekonference, som det kommer. Det tror jeg. Altså, du ved, de skal jo kommunikere, har vi pengene selv, eller skal vi hente nogle penge i markedet til at lave nogle store investeringer og købe de her fabrikker? Tror I på også, at det her marked virkelig er så stort, så vi kan komme ind i det her? Fordi der kommer til at mangle kapacitet inden for det her. Ligesom der gør i alt den grønne omstilling. Det er fint. Det er fint, politikerne de planlagde det her ude i Nordsøen, men der er jo ikke kapacitet til at bygge de her ting på den korte bane, fordi forsyningskædesituationen er fuldstændig sådan rigtig, rigtig, rigtig svær i hele den her branche, og i resten af verden, ikke? Altså, du ved, så der skal planlægges i den her branche, der skal investeres ind i den her vækst, ikke? Ja. Og det er noget af det, jeg tror, der bliver, du ved, afgørende for NKT, at de får fortalt den her rigtige historie, fordi vi er slet ikke i tvivl om, at der venter meget, meget grøn og ja, grøn verden og venter på dem derude i to. Og derfor er det jo også en aktie, du ved, der ligger i min grønne portefølje, selvom den måske nogle gange ikke er opfattet sådan af folk. Og Michael, lige kort her, inden vi skal have Jesper Søgaard med på telefonen. Vi skal også omkring køkkenselskabet TCM. Jeg forestiller mig, at de også har det svært med forsyningskædeproblemer. Hvad siger de? Og det er jo det, der er i hele regnskabet, ikke? De vokser egentlig pænt i det her kvartal. Det hele det er priser, altså. Du ved, vi har skulle betale lidt mere for vores køkken. Det har de sådan set fået balanceret og kan holde årets forventninger. Det troede jeg måske havde været nok til at sende aktien lidt op. Jeg kan se, den starter sådan relativt flat. De fastholder forventningerne. Det hele ligger jo på de her prisstigninger, og hvordan kommer forbrugerne til at reagere på de ordre, de har lagt frem i tiden? Altså bliver ved med at betale de her høje priser. Så det er jo sådan den store tese omkring de her forbrugeraktier. Hvordan kommer forbrugerne egentlig til at reagere på den her stigende inflation? Det vil sige, kan de blive ved med at overvælde de her omkostninger, de har? Kan de blive ved med at afsætte det samme? Eller de afsætter ikke mange flere køkkener, men du ved, de hæver priserne. Mm. Og det er også det, de er ude at sige med det her regnskab. Solid kvartal, det hele kommer for priser. Og så siger de, vi er positive, vi er optimistiske, vi er også klar til at skære ned i vores omkostninger, hvis forbrugeren begynder at reagere det her. Det er jo egentlig historien, vi har hørt mange steder fra i blandt detailaktierne, og senest i går jo med Walmart, ikke? Altså, du ved, som burde egentlig have det nogenlunde, når økonomien går nedad, fordi så rykker man nedad i prisklasserne, ikke? Men de har jo kæmpe problemer med at overvælde priserne på de her, så du ved. Så TCM ligger sådan lidt i den her forbrugersektor, hvor de må sige, det går egentlig meget godt, vi kan hæve priserne, men vi ved faktisk ikke, hvordan det ligger fremad, og det er måske det, som investorerne reagerer på i meldingerne fra dem her, fordi ganske solidt regnskab, fastholdt guidance, fint, men meldingerne er også sådan lidt mere usikre. Yes, vi skal se på et tredje regnskab, og det handler om Better Collective, selskabet, der kaller sig selv for en sports betting medie. Vi kalder det egentlig for hotels.com for gamingindustrien. Jesper Søgaard, fornærmer vi nogen, når det er sådan, vi beskriver det, I laver? Nej, det gør jeg bestemt ikke, og der er flere elementer i vores forretning, så der er også en del af vores forretning, som netop passer på den beskrivelse. Ja. Jeg tror bare i de senere år har vi lavet nogle køb, der også har været med over i mediekategorien, så det er derfor det er lidt mere komplekst end som så. Præcis. Ja, du er administrerende direktør, og du er selvfølgelig også medstifter af selskabet. I har netop lagt regnskabstal på bordet her til morgen. Kan du ikke tage os igennem nogle af de vigtigste overskrifter for det regnskab? Jo, og hvis jeg starter med et ord, så er det et virkelig rekordregnskab, fordi vi sætter en markant rekord i omsætning på over en halv milliard danske kroner i det første kvartal, og en driftsindtjening på 172 millioner kroner. Og det er altså, hvis vi tager omsætning, det er en vækst på 74% i forhold til sidste år. Og vi har også det her sådan interne mål omkring nøgletal, som er, hvor mange nye kunder har vi leveret til vores samarbejdspartnere, og det er mere end 360.000 i det her kvartal, og næsten en fordobling sammenlignet med sidste år. Og så har der været meget tale om det amerikanske marked fra vores side, og der er vi utrolig glade for at se en stærk vækst. Altså, vi har en femdobling af omsætningen i USA, så vi rammer 230 millioner kroner i omsætning i USA her første kvartal. Så alt i alt er vi meget, meget glade for det her første kvartal og udviklingen i forretningen. Ja, det kan jeg godt forstå. Hænderne over hovedet, sikkert over hos jer. Det har jo også på mange måder været et travlt kvartal, ikke bare sådan forretningsmæssigt. De har jo også været ude at lave flere opkøb, Jesper. Kan du ikke sætte os ind i, hvad det er, der foregår på den side? Jo, det er også en væsentlig del af vores sådan, historie, siden vi blev børsnoteret. Det er, at vi giver børsen på at få kapital til at købe virksomheder, og det er vi så blevet ved med at gøre. Og i det her kvartal, der har vi købt Canada Sports Betting, fordi det kanadiske marked, det gik live her den 4. april. Altså, det blev reguleret med den første stat, Ontario. Så det vil vi gerne være klar til. Der har vi så købt det førende site mod det kanadiske marked. Og så efter regnskabsperioden, der har vi lavet et stort opkøb inden for e-sports. Vi har købt den side, der hedder fotben.com, som er relateret til FIFA, altså spillet FIFA fra EA Sports, og det klart største community inden for FIFA. Og det var et meget stort opkøb for os med en pris, der kan være helt op til over 100 millioner euro, afhængig af sådan udviklingen i forretningen. Mm. Men ret meget pres, tænker jeg også, ind i sådan en forretning som jeres. I var også ude sidste år, altså i 21, at købe op. The Action Network kom ind på bogen der. Altså, hvor meget kan I rumme over hos Better Collective? Jamen, altså, det er jo noget, vi har gjort igennem 5 år nu. Altså, købt op og integreret virksomheder. Så det er en væsentlig del af vores forretningsmodel, uden anden sammenligning. Lidt ala DSV, der også køber mange virksomheder, men ellers er vi, må man sige, vi er meget forskellige. Men vi har et stærkt cashflow og en høj indtjening i virksomheden, og det gør, at vi, når vi lige har fået integreret der og gået lidt tid, jamen så får vi faktisk mere manøvrerum til, at vi kan foretage en ny opkøb. Det er selvfølgelig ikke noget, vi kan gøre sådan ind i det uendelige, men vi har en model, der virker ganske godt med, at vi har bankgæld, der hjælper med at finansiere, men på grund af det her store cashflow, vi har i forretningen, jamen så får vi afviklet gælden relativt hurtigt, og dermed giver os mulighed for nye opkøb. Mm, så hører jeg dig sige mellem linjerne, Jesper, at I altså ikke er færdige med at købe op lige nu i hvert fald? Nej, det er fortsat en væsentlig del af vores strategi. Der er selvfølgelig, altså timing omkring opkøb er sindssygt svært at forudsige og styre. Og så er der jo også noget med, altså, hvad der sker i verden lige nu, der også har betydning for sådan en timing i opkøb. Altså, der er jo meget generel usikkerhed, og det kan gøre det sådan lidt mere kompliceret, men det kan potentielt også skabe nogle muligheder. Så vi kigger stadig og har altid aktive dialoger, og hvornår der så sker noget, ja, det er svært for os at sige. Hvad er det for en usikkerhed, du særligt taler om ude i verden, som skaber muligheder for jer? Jamen, jeg tror, det er jo de generelle aktiemarkeder, og det, som jo også har betydning for når vi som virksomhed skal ud og funde os. Så der er stabilitet jo bare lettere for os og kan man sige, arbejde med i et klima, hvor der er stabilitet. Mm. Når det er sagt, jamen, så vores branche er generelt ikke så konjunkturfølsom. Altså online sportsbetting, det er noget, som vi i hvert fald historisk har set, har været relativt upåvirket af sådan makroøkonomiens udvikling. Mm. Men det er bare sådan en, tror jeg, en mere generel ting i opkøbsmarkedet, at stor volatilitet og usikkerhed, jamen, det kan få folk til at blive lidt mere forsigtige. Ja. Jesper, en af de usikkerheder, vi jo i hvert fald har levet med de seneste par år, og som vi vel ret beset også stadigvæk lever med, det handler om corona og covid og alle de sportsarrangementer, som blev aflyst, altså som vel formoder jeg påvirkede jeres platform. Hvis der ikke bliver spillet noget sport, så er der ikke så meget at bette på. Hvordan ser I på den risiko fremad? Der hvor vi var hårdt sammen, det var jo helt klart i 2020, hvor vi havde den her periode på et par måneder, hvor alt sport stoppede. Siden da, så har der faktisk været meget sportsafvikling, og hvor man jo så har taget beslutningen, at så er det uden tilskuere, men man vil gerne have afholdt sport, fordi man jo har mulighed for at sende det via tv. Så det er i mindre grad, vi siden dengang har oplevet effekt af det. Vi havde en kortvarig udskydelse af nogle Premier League-kampe tilbage i december, og det, du ved, det har en effekt, men den er mere sådan marginal. Altså vi skal ud i et scenarie, hvor det sådan er meget sport, der bliver aflyst, før vi nok vil sige, at det går ind og har en større betydning for vores forretning. Okay, og nu har jeg jo altså prøvet at komme igennem det, så nu ved man jo også ligesom, hvad man skal gøre, forestiller mig. I det hele taget, hvad bringer fremtiden for Better Collective? Hvad er det for et marked, I kigger ind i, hvis I sådan lige ser sådan 2-3, måske 5-10 år ud i fremtiden? Jamen altså for os, så er det et meget stort marked, og det hænger også sammen med det, jeg sagde omkring os som sportsbetting mediegruppe, hvor vi egentlig bevæger os i retning af, altså vi laver store mediepartnerskaber. Blandt andet har vi i januar lavet et aftale med New York Post, hvor vi håndterer alt deres indhold relateret til online sportsbetting, og vi har sågar også i den fysiske vis, har vi indimellem et par sider, som er brandet med vores site Action Network i USA. Så vi går i retning af sådan en medieposition, og derfor så ser vi også, at generelt sådan sportsindhold er en større og større del af vores område. Så ultimativt er vores vision på den lange bane, det er at blive verdens førende digitale sportsmedie. Medievirksomhed. Og det er jo, altså, det er jo en meget, meget stort marked, vi så åbner op for, og hvor vi egentlig tror på, at vi med vores kompetencer inden for at købe op, integrere, udvikle virksomheden, få mere trafik til dem og også løfte indtjeningen, jamen, så tror vi egentlig, vi har en opskrift, der vil kunne virke også i en meget stor skala på meget store, sådan mere simple sportsmedier. Mm. Så Jesper Søgaard, ambitionerne de fejler jo altså ikke noget, og med dagens regnskab, så har I jo altså også noget at have det i. Vi slipper dig der, men tusind tak, fordi vi måtte låne dig her til morgen. Jamen, mange tak. Så vidt altså Jesper Søgaard, administrerende direktør og medstifter af Better Collective-selskabet, som er noteret i Sverige, men altså som er dansk. Og Michael, som vi lige kan se, så stiger aktien lige et par procent. Den stiger lige et par procent. Det var et ganske solidt regnskab. Og ja, han fik jo egentlig sagt, mini-DSV, god til at købe op. Medieverden, det er jo den opererer i. Online betting derude stiger jo ganske, ganske kraftigt. Ikke? Så det er jo, hvordan man eksekverer de her opkøb og formår at skabe den her medievirksomhed ind i det her. Ikke? Så ja, det er rimelig solidt i det her regnskab. Den har jo været en lille bitte smule presset af, at nogle af de store amerikanske bettingvirksomheder, sådan som DraftKings, fik jo corona-bølgen, kanonhøj prissætninger. De var faktisk ude at konkurrere lidt hårdt med dem, ikke? Fordi de havde fået finansieret til bare at bruge $10,000 på at få en kunde ind. Og lige pludselig så har investorerne sagt, den går altså ikke, den der forretningsmodel. Det er jo det nye miljø her, ikke? Så det er derfor, at den har lagt højere. Du kan sige, Better Collective er kommet lidt ned sammen med dem der, hvorimod at den faktisk måske har lidt gavn af, at de der store amerikanske DraftKings og sådan nogle ting, som jo tidoblede under coronakrisen, ikke? De har ligesom fået videre investorerne. Jeg er ikke helt sikker på den forretningsmodel med at bruge så mange penge på at få nye spillere ind, den egentlig holder. Mm. Og det hjælper dem lidt. Kunne du finde på at tage sådan en aktie herinde på din bog? Ja, det er ikke lige min sektor. Du ved. Jo, det er jeg egentlig ganske stabil, for de bliver ved med at levere. Pointen er lidt, at du ved, at det her med medieverden der, du ved, og hvordan det er lidt ligesom vi har snakket om, hvorfor tager jeg ikke Pandora på, selvom jeg godt kan se en god case i den. Jeg er ikke så god til at investere i den her verden. Altså en gang imellem, så må vi bare indrømme herinde, at vi holder os til det, vi måske tror, vi ved noget omkring. Ikke? Men jeg synes, altså, casen er, altså, de har altid leveret på deres opkøb, og casen for, altså, det kan jeg jo godt se, stat efter stat falder jo bare, hvor online betting kommer på i USA, ikke? Mm. Altså, du ved, nu falder Canada, Europa kommer også til at blive mere liberaliseret på det her marked, og der er jo nogen, der skal levere nogle nyheder ind i den her verden, og nyheder er jo lige med trafik, og dermed trafik, man kan føre videre til de her site. Så casen er i min optik ganske solid. Det er mere min viden om, hvilke felter jeg investerer i, som egentlig gør, at det måske ser, at det ikke er, du ved, den, der er højst på min radar. Og det er helt fair, Michael. Ja. Når man er på doping i 15 år, så glemmer man sgu, at man er på doping. Sådan lød det fra Sydbanks aktieanalysechef Jacob Petersen i Berlingske den 6. maj, med henvisning selvfølgelig til centralbankernes sedelpresse, der har kørt på højeste niveau i meget, meget lang tid. Frank Hvid, jeg startede den her udsendelse med at sige, at en æra er slut, og Jacob Petersen han taler altså om doping i så lang tid, at man glemmer, at man er blevet afhængig. Hvordan vil du beskrive det, der foregår lige nu? Jo, jeg synes, det er en meget god, meget god beskrivelse. Mm. At vi har været i en verden, hvor der er blevet printet rigtig mange penge og sendt mange penge ud, primært fra centralbankerne, men politikerne har heller ikke holdt sig helt tilbage de seneste år. Og det vil sige, at vi har været i en verden med masser af penge og masser af muligheder, og hvor investorer synes på et tidspunkt, at det var okay, at man betalte $10,000 for at få en kunde, ikke? Fordi alt kunne lade sig gøre. Og nu går vi ind i en anden verden, hvor der bliver mindre pengerigelighed. Pengene bliver hentet tilbage. Men nu er det så altså slut med gratis penge, eller ret beset med gratis kredit, er det vel egentlig, vi taler om. Men Frank, altså, hvad kan vi forvente, at der kommer til at ske? Fordi der er jo altså også stadigvæk nogen, som tror, at det er bare en kort periode, at vi skal se højere renteniveauer, og lige pludselig så går det op for centralbankcheferne, at den der vækst, den kan slet ikke følge med, så er de nødt til at sætte renten ned igen. Hvad tror du? Jamen, der er sådan flere forskellige scenarier, og jeg prøver at tænke, når jeg investerer som investor og ikke som økonom. Altså som økonom, så tænker man i scenarier netop, hvad tror du mest på? Mm. Som investor, der skal man være open-minded og være klar til at sige, det jeg egentlig troede, det viste sig faktisk ikke at være at holde, sådan som man mentalt er klar til ikke at opfælde sig for meget i et scenarie. Man kan sige, de scenarier, der kæmper lige nu om interessen på markederne, og her snakker vi både aktier- og obligationsmarkederne, det er jo lige nu, at nu har vi haft en periode med stagflationsfrygt, og det vil sige, at man har frygtet, at der både kom økonomisk stagnation og højere inflation. Og det er derfor, at mange har kunne se på deres pensionsopsparing og deres opsparing i det hele taget, at de både tabt på aktier og obligationer. Renterne er steget, aktierne har fået tisk. Og det scenarie, det er der stadigvæk lige nu. Men der begynder at være en gruppe af investorer, som siger, nej, vi tror faktisk, at det her det bliver aflyst af, at inflationen topper nu. Og til gengæld, så kommer væksten til at være nede. Så det, vi kommer til at snakke om de næste 3-6 måneder, det bliver mindre og mindre inflation, og det bliver mere og mere, hvor stor en økonomisk opbremsning kommer der. Og så kommer nedjusteringerne fra en masse selskaber, som er følsomme. Det kunne godt være et køkkenfirma, det kan være alle mulige forskellige firmaer. Og i det scenarie, der vil du så se faldende renter, du vil sige stigende obligationskurser, du vil se fortsat fald i aktiekurserne. Mm. Og så optimisterne, de siger, jamen vi tror faktisk, at inflationen topper nu, og at ja, væksten kommer ned, men det bliver det, vi kalder en blød landing. Og så får vi det bedste af det bedste. Det er gode gang med guldlokscenarie, hvor både aktieobligationer egentlig kan have det fint. Hvilken lejr er du selv i, Frank? Jamen, jeg er mere i de mere pessimistiske lejre. Det læner jeg mig mest op af, når jeg sidder og kigger på de ting, der foregår lige nu. Man er selvfølgelig klar til at, hvis der sker noget, der peger nogle andre retninger, så til at skifte. Men lige nu, også bare de sidste par dage her, de sidste uge, benzinpriser i USA, nye rekorder. Vi ved, hvad betyder det? Det er penge op ad lommen, og færre penge til alt muligt andet. Og det er menneskeaktiviteten. Det er et stagflationært chok, som vi kalder det. Men stadig... Og det bliver kun værre. Men stadig, der er jo altså ufattelig mange i arbejde. Folk har jo sådan set penge mellem hænderne. Det ser ikke ud som, den private forbruger er sådan fuldstændig skræmt fra vid og sans her nu i hvert fald. Hvis du kigger på nogle af de her forbrugertillidsindikatorer, så er det jo værd. Så har det jo givet sig rigtig meget. Og i nogle lande er det jo styrtdykket her de sidste par måneder. Det, der er interessant i de indikatorer, det er, at folk er blevet mere pessimistiske for deres egen økonomi, men primært på landets økonomi. Så når danskerne bliver spurgt om deres private økonomi, siger de, jeg tror ikke, det kommer til at gå helt så godt de næste 12 måneder, men jeg tror, det kommer til at gå rigtig slemt for dansk økonomi. Mm. Og så længe det er sådan, at de ikke bliver alt for negative på deres egen, så ved vi, okay, så er der i hvert fald ingen hård opbremsning i gang på forbruget endnu. Men når vi kigger ind i, hvad inflationen vil gøre også i de kommende måneder, og reallønningerne, der er hamrende negative over i Danmark og over hele verden, så kommer forbruget til at tage en ordentlig opbremsning her. Vi ved ikke, hvor hård den bliver, men der kommer en opbremsning de næste 3, 6, 9 måneder. De modeller, man typisk kigger ind i, det er det, de indikerer. Men Michael Fritz Jørgensen, når man kigger på forbrugerne, så er det måske også vigtigt at lige sådan holde øje med de regnskaber, der kommer ud lige præcis i den her uge. Og der havde vi jo altså Walmart og Home Depot i går, og de var sådan lidt i hver sin retning, som jeg lige bare læste den. Altså, det er også lidt svært at blive klog på, hvordan forbrugerne så har det. Hvad tænker du om forbrugerne i USA? Jamen, ja, og det er jo det, der er kludet. Det er jo derfor, at der ikke rigtig er nogen, der ved, hvor vi skal lande i scenarie 3, 2 eller 1. Ikke? Altså, jeg er i scenarie 2, det kan siges helt simpelt. Væksten, den er ganske kraftig på vej ned, men jeg tror også, verden kommer til at passe sammen, sådan at inflationen kommer nogenlunde til at passe. Så det er sådan lidt det, jeg investerer efter. Ikke? Altså, vi gider slet ikke diskutere, om vi er på vej ind i meget lav vækst, om det lige bliver en recession, I don't know. Så det er det her. Og det var vel det egentlig også det. Altså, hvis vi så Walmart-regnskabet, så var det jo, at deres kundegruppe er jo rigtig, rigtig hårdt ramt, så de går jo, nu priser de sig ned af, altså nu køber de ikke Kellogg's, men deres Walmart's brand, ikke? Samtidig med deres inflation stiger, Walmart ikke ønsker at overvælde de her priser, for de kan det ikke på deres kundegruppe, ikke? Så det var jo det signal, så det var på marginsiden. Efterspørgselen var jo sådan set stadigvæk god. Home Depot var bedre til at gøre det her, fordi de har en lidt bedre pricing power. Nu får vi Target og TJX, som ligger lidt højere op i kurven. Der må vi se, om kunderne er forsvundet ned til Walmart, eller de har fået nogen fra Macy's og de her ting. Ikke? Så det er, vi er i gang med, og forbrugeren forbruger sådan set stadigvæk. Ikke? Det er jo det, vi ser i de her forbrugertal. Men vi kan godt se, at de begynder at bevæge sig nedad på priskurven, og det at overvælde priserne bliver endnu sværere. Ikke? Så det er jo det, der er på forbrugeren lige nu. Og forbrugeren, det er jo derfor, at vi arbejder i scenarier, ikke? Fordi alle de andre ting kan vi sådan måske regne lidt på, investeringer osv. Forbrugeren, han ved vi aldrig. Det er et eller nul, ikke? Altså, du ved, og vi ved aldrig lige, hvornår han knækker, ikke? Og det er jo det, der er så forbandet ved være makroøkonom. Jeg er det heldigvis ikke, men det er sådan det, jeg siger lidt. Og derfor ligger i scenarie 2. Du skal godt forberede dig på, at væksten er kraftig på vej nedad. Jeg tror så, at renterne kommer med nedad, fordi at verden kommer mere til at stå sammen. Og det er jo sådan set bare det fedt, de siger. Jamen, der er ikke nogen vej udenom. Vi skal have væksten ned, fordi det er det, vi skal have, få inflationen ned. Og hele krigen kommer jo til at stå på, om den tese kommer til at holde, at der ikke sker et eller andet ude i verden. Så du ved, jeg ligger klar på scenarie 2 og investerer efter scenarie 2, ikke? Men er fuldstændig enig om, at alle scenarier er på bordet. Frank Hvid, Jerome Powell, han er altså meget ude lige i de her dage og sige, at han kommer til at handle without hesitation, altså uden tøven. Der kommer han altså til at sætte renten op. Og han siger også, at det kommer til at gøre ondt mange steder rundt omkring i det amerikanske samfund. Ja, nu taler vi meget om USA, fordi det er ligesom verdens største økonomi. Ikke? Hvad siger du om det? Altså, har han ikke hånden under markedet på en eller anden måde, eller altså, sikrer han sig ikke, at vi ikke får den der vanvittige stigende inflation? Ja, igen skal man sige, at investorerne er delt i to. Ikke? Der er den ene gruppe, som siger, om ikke så længe, så kommer de til at blinke. De kan ikke tage alle de tæsk her. Når først at det faldende aktiemarked, de stigende renter, begynder at ramme økonomien, og folk begynder at blive arbejdsløse, så kommer de til at slappe af og komme ud og sige et eller andet om, nå, måske skal vi heller ikke gøre så meget. Dem er der rigtig mange, der tror på. Det vil sige, at den måde, de har reageret på tidligere, den vil de fortsætte med. Det er det, de har gjort de sidste 10 år. Hver eneste gang, der var det mindste lidt kaos, så kom de ud ret hurtigt og sagde, ah, nu skal vi høre, så alvorligt mente vi det heller ikke. Hvad mener du med lidt kaos? Altså på aktiemarkedet, ja, eller hvad? Altså det er jo... Det har de da ikke gjort her den her gang. Nej, men den her gruppe siger så, okay, de går lidt længere, men bare roligt, så snart det der aktiekursfald og de stigende renter, de for alvor begynder at ramme jobtallene, så kommer det ud og giver sig. Jeg ser en større risiko for, at dem, der siger, ej, han mener det faktisk den her gang, og de kommer til at holde fast længere, før de måske begynder at ændre noget. Mm. Og det er noget nyt i forhold til, hvad vi har set tidligere. Men igen, vi ved det jo rent faktisk ikke. Altså, det er jo, snak er jo billigt, og centralbanker kan jo love hvad som helst, indtil de lige pludselig ændrer holdning og mening og syn. Det har vi jo set rigtig mange gange, også bare inden for sidste år. Ikke? Mm. Jeg tror, der er ved at være en opfattelse af, at aktiemarkedet, de får lov til at sejle. Kreditspændende, altså det der, hvor den virkelig får reel økonomisk effekt, altså det vil sige, hvor meget stiger renterne, hvor meget stiger renterne for selskaberne, der skal låne, altså hvor meget mere skal de betale, det der hedder kreditspænd, at det er den, de styrer efter. Mm. Og det er jo ikke gået amok endnu, og det er jo det, vi har priset meget ind i aktiemarkedet, vi har ikke rigtig priset det ind i kreditspændsmarkedet, altså hvor meget mere handler højforrentede obligationer i forhold til andre der. Og jeg tror, det er vel min tese, at hvis der begynder at ske noget der, så er de nødt til at reagere, men aktiemarkedet er jeg bange for. Vi er vores egen båd i den her gang. Ja, det er i hvert fald med stor sandsynlighed noget andet, end det vi har set de sidste 10-15 år, så man har været investor der og været vant til, og der kom altid nogen at redde en. Så den her gang, så går der, skal vi nok, og det kan vi allerede se nu jo, nogle etager længere ned, før der kommer en eller anden redning. Ikke? Paul, han lyder i hvert fald i sin ord, i sin retorik, som om, at han har styr på sagerne. Og så på den anden side af bordet her, nær sagt, der sidder altså Biden og company, politikerne, som jo altså stadigvæk sprøjter penge ud i samfundet med deres relativt lempelige finanspolitik. Er det ikke også en fuldstændig ulig kamp, han er op imod, Jerome Powell? Jo, det er i hvert fald hårdt arbejde, fordi at der er sendt masser af penge ud. Men i år, der vender bøtten jo også med finanspolitikken. Den går fra at være stærk vækstpositiv til at være stærk den modsatte. For hvis man ikke bliver ved med at poste lige så mange penge ud, som vi gjorde sidste år, så alene det gør jo, at der kommer en opstramning derfra. Så vi har jo set de sidste tal for den amerikanske statsfinanser, det er jo kæmpe overskud for første gang i lang, lang tid. Mm. Så statsfinanserne er i hastig bedring, fordi økonomien har det godt i USA, og de bruger ikke helt så mange penge som tidligere. Så udfordringen for investorerne er, at skal vi både se en opstramning af finans- og pengepolitikken på samme tid? Det er jo lige det modsatte af, hvad vi så i 2020 og 2021, hvor markederne galopperede deroppe af, ikke? Fordi det var fantastiske vækstmarkeder og god indtjening i virksomhederne. Lige pludselig kommer der måske en dobbelt opstramning. Og kan økonomien leve med det? Det er det store spørgsmål. Så når politikerne går ud og siger, at blandt andet, de snakker om i hvert fald, at de vil afskaffe, jeg ved ikke, hvad det hedder i USA, men jo, nu kalder det SU-lån, eller de lån, som man har optaget, når man er studerende i USA, at man kan få sådan afskrevet, så man ikke skal betale af på dem. Det betyder ikke så meget for den overordnede økonomi, den slags, hvad skal man sige, småting? Det er pænt store beløb, vi snakker om her. Mm. Så hvis han får det igennem, så, jo, så kommer der selvfølgelig, så kommer der, kan man sige, så bliver det endnu mere bøvlet for Powell og Fed og få strammet op og få dæmpet gemytterne, fordi så går Biden imod. Men lad os nu se, om man kan få det igennem. Og så er der også mange investorer, der kigger hen mod november og siger, jamen der mister han jo sit flertal i kongressen, og så går finanspolitikken, den bliver simpelthen fastlåst i USA, og så kommer de ikke til at bruge nogen penge. Mm. Spørgsmålet er, om vi kan kigge tilbage i fortiden og blive lidt klogere på, hvordan tingene vil udvikle sig ved at læne os op af nogle af de erfaringer, vi vel ret præcis har fået gennem tiden. Siden 1965 så jeg, at... Der var en økonom, han er økonom på Princeton, Alan Binder, han var ude og sige, at 11 gange før, at pengepolitikken blev strammet, altså siden 65, og de 7 gange, så landede den amerikanske økonomi i det, vi kalder en blød landing, altså således, at vækstnedgangen var på mindre end 1%. Altså, hvis man bare tager statistikken til hjælp, så er der vel ikke så meget at være bange for, at vi kan sagtens lande blødt. Ja, bortset fra, at udfordringen er nok noget større den her gang, ikke? Hvor vi står med nogle... Vi kommer fra noget, hvor pengene har været meget, meget rigelige, og dem skal de have tilbage igen, og vi har en inflation, som ikke bare ligger og arter sig helt så pænt. Mm. Vi har et jobmarked, som er rødglødende i USA, altså der er jo dobbelt så mange ledige jobs, som der er arbejdsløse i USA. Det er jo fuldstændig vildt, det har vi aldrig set før. Så det bliver noget af en job, de har at prøve at få landet den økonomi. Så hvad er oddsene på, om det bliver en blid eller en hård landing? Tør du sætte det på? Nej, overhovedet ikke. Michael, tager du? Jeg tror, det er 50-50. Altså, du ved, grunden til, at jeg ligger over i scenarie 2, altså, du ved, altså det her med, at vi kan måske faktisk godt lande det her. Altså, du ved, væksten kommer ganske, ganske kraftigt ned i 2022, 2023, men jeg tror, inflationen kommer med ned, og dermed også muligheden for, at vi har set renterne top. Jamen, det er jo, at i den her diskussion, og så kan vi ligesom sige, jamen, kan det lade sig gøre og så videre. Der er jo også nogle, der er jo nogle eksterne faktorer, der har gjort, at den her inflation ser helt sådan her ud, som muligvis kan løse sig op, ikke? Altså Kina lockdown. Du ved, det er måske, hvad betyder den? Den havde man ikke før, selvom vi kommer fra et sindssygt højt niveau af, ikke? Så er der jo nogle eksterne faktorer, og det er jo egentlig det, Powell han har været ude at sige. Jeg ved det ikke. Jeg skal have hjælp udefra, hvis det skal lykkes mig. Det er jo det, han har begyndt at indrømme. Det kan investorerne faktisk... Altså, det virker til, at de godt kan lide, at han nu begynder at være ærlig over for alle, at han ved det jo rent faktisk ikke. Så den er nok 50-50, fordi det burde være umuligt at lande en økonomi blødt fra 8,5% i, eller 8% i inflation. Men på den anden side, så er det jo nogle meget eksterne faktorer, der kan på en eller anden måde løse sig op, der skaber den her høje inflation. Måske lige på nær det der tætte jobmarked, men der er jeg også en grund til, at jeg ligger i den her midterkategori af scenarien. Jeg er ikke helt sikker på, at det her billede er rigtigt. Jeg har fornemmelsen, at alle virksomheder har manglet arbejdskraft, og derfor har 10 ansøgninger liggende ude, men de har måske kun brug for 2, og på et tidspunkt så gider de ikke betale for 10 jobannoncer, fordi nu begynder tingene at balancere sig, og så får vi en lidt bedre balance, at billedet er lidt skævt på det, du nævner. Det er tæt arbejdsmarked, det er jeg enig om. Jeg er måske ikke sikker på, at det er så tæt. Så jeg kalder det 50-50, fordi er der nogle ting udefra kommende, som ligesom gør det, får man balanceret økonomien nedad, hvor meget skal energipriserne så egentlig ligge? Ja, der skal være en krispræmie, men hvis vi er nede i meget, meget lav vækst, hvor meget, og der er en rimelig efterspørgsel, altså der er en rimelig balance på olien, så hvor meget skal energi, tror jeg, komme ned i pris? Altså jeg tror, vi kan få et break i nogle af de her inflationære kræfter. Ikke lige så meget, som vi måske håber på, og derfor ligger jeg i mit scenarie ikke over hos jubeloptimisterne, som vi vil kalde dem. Altså det er simpelthen for udfordrende at få den der Goldilocks der. Det får vi ikke. Mm. Men mellemscenariet er egentlig fint nok for mig til at investere ind i. Jeg står med problemet, at renterne kommer ikke sindssygt hurtigt ned, fordi vi skal lige se inflation, men væksten kommer relativt hurtigt ned. Så du ved, jeg kan ikke have value, og jeg kan heller ikke have vækst, fordi jeg skal have renterne lidt ned for at få nogle multipler op der, så jeg står sådan lidt i et mellempunkt. Jamen, vi har aldrig lovet, at det skal være let, det her, Michael. Godt. Jeg kunne godt tænke mig at trække jer lidt over til FX-markedet, altså valutamarkedet og det, der sker derovre, fordi vi har jo altså også set en bevægelse, at dollaren er blevet styrket ganske voldsomt her på det seneste, og det kan godt være, at det er gået lidt den anden vej nu, og det ødelægger måske en lille bitte smule min dagsorden, men ikke desto mindre euro-dollar i paritet, altså at en euro skulle komme til at blive lige så meget værd som en dollar, eller omvendt, som det vel hedder. Frank Hvid, hvad betyder det egentlig for os som aktieinvestorer, hvis vi ender med at få de to til at balancere ud mod hinanden? Ja, så har vi jo lige pludselig en euro og en dansk krone, som er forholdsvis svag, og så har vi jo en dollar og så en række andre valutaer, som ligesom følger den, som er stærke. Mm. Og så har vi jo en kæmpe stor konkurrencefordel i dansk erhvervsliv. Og der har vi jo nogle aktier, som nogle er slet ikke følsomme over for det, og så er der nogle, der er meget, meget følsomme over for, hvad der sker på valutamarkedet. Så det er jo en ekstra faktor, man skal holde øje med, og også i regnskaberne, og hvor der kommer udmeldinger fra virksomheden, når de kommer med regnskaber. Ikke? Altså, vi kan se lige nu, dansk industri i de forskellige konjunkturbarometer siger jo faktisk lige nu, det går rigtig godt. De er lidt mere bekymrede, vi kigger lidt længere ned ad vejen, men det er helt klart, her i Europa, der ser industrien, det, på trods af alle de modvind, der nu er, så går det faktisk ganske okay. Og en af de ting, der hjælper os, det er vores valuta, euroen og danske kroner, den er svag over for mange andre valutaer. Det giver noget medvind. Men ser du det som realistisk, at de kommer til at være lige meget værd euro og dollar? Ja, det er ikke, jeg vil sige det på den måde, det er i hvert fald ikke urealistisk, at det godt kommer derhen. Hvis Paul virkelig mener det, og så har vi stadig ECB, som virker noget fodslæbende, jamen, så kan du godt have en renteforskel, der gør, at vi skal ind mod en paritet mellem de to valutaer. Har vi nogensinde været der? Ja, vi har haft... Også, nu skal vi så tilbage fra før euroen, men helt tilbage i midt-80'erne, der var vi oppe at have en dollar, der kostede 12 kroner. Jeg kan sige, da jeg var i New York i 2000, der det var toppen, da jeg skulle bruge 8 danske kroner på en, på en dollar. Så man, det er sjældent, vi er der, men jeg ramte lige præcis min første tur til USA, hvor det var faktisk ret dyrt at være i USA på grund af dollaren. Så vi har været der, det kan jeg vide. Jeg kan også huske morgenmad der på hotellerne på Manhattan der i foråret 2000, ikke? Ja. Under IT-boblen, og det hele bimlede og bamlede, og dollaren var netop i de 8 kroner. Der kostede jo, regne om til danske kroner, flere hundrede kroner, ikke? Bare for at få et stykke brød. Jeg hørte McDonald's for bil, det synes jeg da ikke, det var. Men vil det være noget, der får jer til at lave om på aktieportefølje eller investeringsportefølje generelt? Jeg er meget langsigtet. Så for mig så er det ikke noget, der har den store betydning, fordi at al forskning viser, at valutaen ligesom går op, OP op med aktiekurserne på den lange bane. Det kan have en betydning på den korte bane. De skubber noget konkurrenceevne rundt i forskellige brancher. Men på den lange bane, der er det pivhammer lidt ligegyldigt. Mm. Det tyder al forskning på. Michael, er du også ligeglad? Jeg har ikke været det i år, for jeg har holdt lidt fast i min Plantronic, du ved, som sådan med, altså, du ved, nu er jeg så begyndt at sælge den, ikke, fordi at, nu fik jeg noget på dollaren, og du ved, der er nogle andre investeringer, jeg skal have. Nej, det betyder ikke noget. Jeg er fuldstændig enig i det her. Det er jo ligesom, der skal, altså, jeg synes, valutamarkedet sørger altid for at skabe lige væk, så skaber sådan noget konkurrenceevne, ikke. Der er noget dyrere for de her selskaber at købe ind. Energi lige nu afregnes jo også i dollar, så du ved, dem, der er energitunge, de presses, men andre får en konkurrencefordel, og lige pludselig så begynder økonomierne sådan at balancere lidt mere op, ikke. Altså, du ved, så hvis du er langsigtet investor, nej. Hvis du er kortsigtet investor, jamen altså, så kan du jo godt spekulere lidt ind i nogle af vores danske medicinalaktier, som vi har det sindssygt godt af det her 60% eksponering mod USA og så videre, ikke? Altså, det er jo nogle af opjusteringerne kommer jo herfra. Det er jo et dejligt sted at ligge, at der trods alt er medvind der, og der er så andre steder, der er medvind. Så det kan man jo godt prøve at spekulere lidt ind i. Det, man som investor skal passe lidt på med, det er jo altid det her med, nu skal jeg så ud og valutasikre mine, du ved, investeringer og så videre, og det er simpelthen alt for dyrt for private investorer. Så lige nu er det dejligt at ligge med amerikanske aktier, du ved, på grund af dollaren, og lige pludselig så kan der komme noget modvind der, og det, jeg tror simpelthen, det balancerer sig ud på den lange bane, fordi det, der er skjult nedenunder, det er jo, at Novo versus Eli Lilly, og jeg får en effekt på valutakursen. Ja, men Eli Lillys resultater bliver lavere, Novos bliver højere, og på et eller andet tidspunkt, så balancerer det sig jo ud i valutaen. Så nej, jeg putter meget, meget lidt vægt på valutakursudvikling. Men det er jo dejligt, at du ved, at det kan støtte den europæiske vækst, det her, fordi der er jo ikke meget andet, der kan støtte den europæiske vækst lige nu. Mm. Nej, men det er altså en dag på aktiemarkedet, der ser relativt positivt ud. Det ser ud som, at humøret er vendt tilbage hos investorerne. Det er igen tid til at tage risiko på bogen, som man kalder det på finanslingo. Frank Hvid, jeg så også, at Mohammed El Erian, han var ude og tweete den dag, du ved, den her topøkonom, som er økonomisk rådgiver for Allianz, tror jeg stadigvæk, han er professor og alt muligt andet. En mand, som der virkelig bliver lyttet til, når han taler derude på markedet. Han sagde, at han var ude og dip the toe. Det var den 12.5. Han gik ud og sagde, altså i markedet, han havde taget en lille bitte håndfuld af small cap aktier, eller i hvert fald high beta aktier, altså aktier, som svinger rigtig meget i forhold til sådan det generelle marked. Dem havde han altså begyndt at købe op. Er der en vending i den nedtur, som vi har set sådan for alvor, eller er vi i gang med det, som vi kalder en bear market trap, altså at det skal, at tendensen er langvejt nedad, men nu kommer vi lige en lille smule op? Jeg vil i hvert fald sige, at på den korte bane tror jeg godt, han kan have ret. Altså alle de tekniske indikatorer, vi kigger på, alt det der med, hvor mange put og call optioner bliver der købt, hvordan er investorerne positioneret, hvad har flowene været ind og ud af de forskellige aktivklasser. Alle de der indikatorer, de står og skriger på kortsigtet, at markedet er oversolgt. Den eneste ting, man mangler sådan rigtigt, for at virkelig kunne sige, okay, nu er vi næsten ved at panikke, der plejer at være en pæn vending, det er volatiliteten, som faktisk ikke rigtig er drønet i vejret. Og det er der i hvert fald stadig noget, der holder nogen tilbage fra og ligesom at sige, teknikken siger det, alle de tekniske indikatorer siger, at vi godt skal have en kortsigtet vending, men volatiliteten har ikke rigtig bevæget sig derop i de der høje niveauer, vi plejer at se, at så nu er folk virkelig, nu smider de det hele, som typisk er sådan, nu kommer der en god vending. Det kan godt være, det er en god vending i et langsigtet faldende marked. Vi havde jo masser af gode vendinger, både under finanskrisen og tilbage i år 2000 ved IT-boblen og andre lange nedture. Der kan være mange gode opture undervejs. Men vi mangler lige med volatiliteten, med alle de andre tekniske indikatorer, de står sådan og skriger, ja, der kan man godt døbe tæerne lidt. Så hvad skal der til, før vi ved for alvor, om det er sådan en reel vending? Og hvis du nu siger, der skal tid til, om et år kan vi se, om det er en vending. Det er sådan lidt for let. Hvad skal der til sådan lige her på kort sigt, Frank? Har vi noget, vi kan læne os op af? Ja, det bliver meget at fokusere på centralbankernes udmeldinger, og så er det inflationstallene. Mm. Altså hvis der kommer nogle inflationstal, som viser, eller man kan sige, der er også nyheder måske i Kina. Kan de få styr på deres corona, åbne op igen, Ukraine? Jamen, hvis det er lige pludselig, der kan komme en våbenhvile der, og man kan begynde at se, at råvarepriserne kommer ned, så har vi jo det modsatte af stagflationalt chok, så har vi jo faktisk de positive, altså kan få råvarepriserne ned. Det ville være fantastisk jo. Det ville være en gave til verdensøkonomien, og dermed også til aktiemarkedet, ja, og faktisk også obligationsmarkedet. Så det er nogle af de ting, man kan, vil kigge på, ikke? Jeg kan se, at der er mange af vores lyttere, som har lyst til også at hoppe ind i markedet igen. Blandt andet Thomas, han overvejer at købe nogle fangaktier til sin børns aktieportefølje, nu hvor de er blevet billigere. Han spørger sig, hvilke fangaktier I vil anbefale. Men inden vi lige sådan, Michael, det kan du stå og tænke lidt over, så kan jeg godt tænke mig sådan, vil du ture at købe fangaktier lige her nu? Hvis det er langsigtet til mine børn, så vil jeg være, det vil være noget af det første, jeg vil undgå. Jeg vil faktisk ikke købe den. Hvorfor? Fordi jeg mener, jeg ved ikke, hvem af dem, der bliver vinderne, men de var alle sammen, og nu er de selvfølgelig kommet lidt ned, men mange af dem... Lidt? Ja, nogle af dem er kommet rigtig meget ned, det er rigtigt. Jeg kiggede mest på det rigtige. Apple er ikke kommet så meget ned, men nogle af de andre har fået nogle ordentlige øvertag, det er rigtigt. Mm. Jeg synes stadigvæk, at summen af nogle af de selskaber, det er, at de er for dyre samlet set. Jeg ved ikke, hvem af dem, der bliver vinderne, men det, der sker nu, er, at de er inde og konkurrerer på flere og flere områder, hvor de kampolerer med hinanden. Det har vi også snakket om tidligere, hvor jeg har været her. Og det er det, jeg synes, vi begynder at se effekten af. Og de er prisfastsat stadigvæk rigtig højt. Og jeg synes, det er interessant at høre nogle af de investorer, der var tilbage i slut 60'erne og starten 70'erne. Howard Marks blandt andet, som jeg har været ude og snakke om. Jamen, dengang havde vi den der Nifty 50-aktierne der, som virkelig jo drønede op og blev ekstremt dyre der i slutningen af 60'erne og starten 70'erne. Og alle sagde, de der, det er selskaber, der bare, de kan ikke tabe. Og de vil altid være vinderne. Og det viser jo, at de faldt jo 75%, tror jeg, i gennemsnit. Og de kom jo fra nogle P-niveauer, der var skyhøje, til nogle P-niveauer, hvor man tænkte, gud, kan det virkelig blive så lave? Så nogle af de her selskaber, kasser, de ligger stadigvæk på nogle forholdsvis høje multiple, fordi vi har en forventning om, at de stadigvæk gør det godt i fremtiden. Mm. Så jeg vil kigge nogle andre steder hen. Jeg synes faktisk, vi har haft en koncentrationsrisiko i markedet ved, at gevinsterne i 2020 og 2021 har været på for få aktier. Og dem er der ved at tage luften ud af. Så jeg vil kigge alle mulige andre steder hen. Jamen, hvor for eksempel? Jamen, alt, jeg vil næsten sige, resten af verden er X-fang. Okay. uden for, altså, en del af de amerikanske aktier, også uden for, i nogle af de andre brancher, stadigvæk relativt dyre. Så en masse andre faktorer nu, snart vi value-faktor, kvalitetsfaktor, defensiv, cyklisk value, bare uden for nogle af de der sådan, favoritteaktier. Jamen, ja. Så, altså, hvis det kun er fang, man skal undgå, så kan det næsten ikke gå galt. Frank, hvad hedder det? Og nu snakker vi på en lang bane her, snakker om sine børn, yes, så jeg går ud fra, at det ikke er de næste 3 måneder. For der kan det sagtens være, at de kommer med på den her, de kommer med på den optur, der, hvis der er den der kortsigtede rebounding. Mm. Men det er nogle af de selskaber, jeg vil sige, der er faktisk rigtig gode for de andre steder i aktiemarkedet. Vi har jo haft et hamrende dyrt aktiemarked, men det har jo været skjul af, at det er nogle få selskaber, som har trukket det. Mm. Relativt få. Vil du plukke i large cap-selskaberne, altså rundt omkring i verden, eller vil du ligesom Mohammed El Erian hoppe ned i det lidt mindre? Begge dele, faktisk. Mm. Nu har jeg ikke forstand på, hvor mange af de her large cap, som Michael har, men ja, det vil jeg. Men small cap, micro cap, jeg synes også, ja, der er rigtig meget. Jeg kom faktisk allerede til at døbe tæerne for nogle måneder siden, og det er ja, på nogle micro cap, ikke? Og der har man fået i hvert fald kørt den ene, to eller to år, ikke? De er jo røget ned der, men jeg synes, nogle af dem ser ud som om, at de er på den lange bane. Det kan godt være, at de skal endnu længere ned de næste 1 til 2 år, men når man kigger sådan 5-10 år frem, 15 år frem, hvis det er det, man gør også med sine børns opsparing, så synes jeg, der ligger rigtig meget værdi i nogle af de selskaber. Ja. Og det er jo det, at man skal hoppe ind i markedet, når det er blevet allerbilligst. Spørgsmålet er, hvornår det er allerbilligst, men du vil altså godt turde begynde at plukke noget op, som der, hvor det er lige nu. Ja, fordi jeg er langsigtet. Hvis du igen er kortsigtet, så vil jeg stadig sige, vær nu forsigtig og have styr på den samlede risiko. Det vil jeg generelt sige med folks private økonomier. Vi har taget rigtig meget risiko, mange, både i Danmark og også i udlandet, kan man se. Der er blevet taget rigtig meget risiko på private økonomien, og også i aktieporteføljerne. Så igen, stadigvæk være med forsigtighed og tænke over, at det nok er et nyt scenarie, vi ser ind i nu, som ikke er helt så positivt, som det har vi set de sidste 10 år. Og der er Goldman, som siger, fat and flat omkring aktiemarkedet, det tror jeg måske er meget godt at have i hovedet. Det vil sige, et relativt flat marked i de kommende år, men med store udsving. Det kunne jeg sagtens forestille mig, at det er scenariet. Det lyder simpelthen så kedeligt. Nu har vi været vant til, at det bare stiger, stiger, stiger. Det var en dejlig tid. Jamen, jeg synes omvendt, det er jo det, der er kedeligt, hvis det bare stiger, stiger. Så er det for nemt, ikke? Så kan alle jo komme ud og sige, at de er indendørs verdensmestre. Nå, for mig må det godt være nemt. Michael, fangaktier. Er der nogen, du vil plukke? Ja, i det, det er der. Microsoft og Amazon, og det er ud fra cloud og i forhold til prissætning. Så du skal være meget, som jeg selv siger, der er en af de her, der ikke er der om 10 år. Jeg tror, det er Facebook. I don't know. Men Microsoft og Amazon, ikke nødvendigvis på grund af e-handel, men på grund af deres cloud-eksponering. Ikke? Altså den der 10-årige bølge, der ligger der. Så den vil jeg roligt plukke her. På den korte bane, I don't know, fordi det er fanget lidt i. Altså, jeg er begyndt at samle op. Jeg er så også begyndt at samle lidt mere op ned i mikrocap, hvor man har fået skåret, ja, ikke tåen over, men altså, du står tilbage med tåen tilbage, ja, af evaluation. Og der er selvfølgelig meget, meget højere risiko dernede. Det er mere, der jeg kører. I dem her, der er det mit problem med scenariet lige nu. Ja, vi skal have over, fordi vækst bliver på et eller andet tidspunkt sværere at få, og det kan de her selskaber på grund af deres cloud-eksponering, men renterne kommer heller ikke ret hurtigt ned, så du har en pres på multiplen, og de her, de er stadigvæk ikke super billige. Jo, på 10-15 års sigt. Så man skal til at være meget mere selektiv. Altså, nu snakker vi altid faring, så tager vi Apple med. Det er muligvis også, det er en kvalitet. Jeg bryder mig ikke så meget om den. Det er bare mig, der er sådan der. Og så er der Netflix og, du ved, og Facebook. Det er bare meget, meget højrisikable aktier. Vi har jo så også fået en meget, meget lavere prissætning af den grund. Men jeg foretrækker at betale lidt mere for den der kvalitet, når jeg skal ligge der på den længe bag. Så det vil være mit råd inden for fangeaktier. Men hvis han tror, at han er... Nu bundfisker jeg. Det ved vi simpelthen ikke. Altså, du ved, fordi det er et udfordrende mellemperiode, vi kommer igennem her. Det kan både blive bedre, og det kan også blive en lille smule værre, hvor væksten kommer for meget ned, og inflationen ikke kommer med ned, og de renterne ikke kommer med ned. Eller også om renter og inflation kommer ned. Fordi vækst kommer ned, og dermed det at købe vækst, det bliver mere værdifuldt. Altså, vi har smidt det ud med badevandet, ikke? Fordi at det var jo egentlig nemt nok at få vækst. Det, altså, der er én ting, vi kan sige omkring økonomien. Den er på vej ned i gear, fordi ellers så får vi ikke styr over inflationen, og det skal vi have, ikke. Men om renten lige når at komme med ned, sådan at de her selskaber ikke også lider, det er spørgsmål på 3-6 måneders sigt. 10 års sigt, selektiv, meget, meget selektive temaer inden for teknologi og de her. Og der er Microsoft og Amazon for mig de to, som jeg vælger i den kategori. Ja, Frank? Ja, meget kort, og det er meget sjovt med teknologibranchen. Jeg synes i hvert fald, hvis man er meget til tech-aktier, så skal man i hvert fald holde øje med nyhedsstrøm lige nu ud af Silicon Valley. Den er godt nok negativ. Der bliver altså gået til vaflerne der. Der ifra at de står og skal hyre en masse medarbejdere, så er der begyndt at være fyringer derover. Der bliver kassen bliver smækket i. Det er blandt andet Netflix, der var ude og sige her. Ja, ja, venturekapitalisterne, der er kommet og sagt, ved I hvad, drenge og piger, det der med at have negativ cashflow de næste 5-7 år, det var fint for 6-12 måneder siden. Nu skal vi se noget positivt, og det er om 3 måneder. Ja. Microsoft er ude og lave, altså betale deres medarbejdere 20-25% mere i løn. Hvorfor? Fordi aktiekurserne er faldet. Så det der med at betale dine tech-medarbejdere i Silicon Valley med aktier, det synes de ikke er særlig fedt lige nu, fordi de her aktier, de er altså ikke rigtig noget værd. Og det vil sige, at de begynder også at se noget lønpres. Så igen skal man ind og se på det enkelte selskab, helt inde med Michael, at der er nogen, der presser her. Altså hvis man vil ned i mikrocap, så skal man sørge for, at de har en stærk balance. Det vil sige, er de ikke profitable nu, så er de ved at lave deres forretningsmodel om, så de bliver profitable. Men de skal have tid til at komme derhen, for de får ikke penge til at gøre det, medmindre du bliver skåret midt over som aktionær. Det er en af de faktorer, man skal kigge, hvis man går dernede i hvert fald. Ved I hvad, jeg brød lige ind, fordi Anders har en meget god kommentar her ind til den debat. Han skriver, at Meta handler til en PE på 15-16, Alphabet 21, mens Coca-Cola handler til 28 i PE. Så hvorfor mener jeg, fang er dyrt? Det, jeg snakker om fange som samlet set. Det er rigtigt, Facebook kommer ned. Men Coca-Cola på 28, det synes jeg da også er dyrt. Okay. Så, det er jo pricing power. Altså pricing power, altså Coca-Cola begynder at endelig levere, hvor vi vil gerne ligge i et stagflatorisk scenarie, som der er jo en overvægt af aktiemarkedet, der faktisk tror på. Altså, du ved, de kalder det måske ikke den her voldsomme negativ stagflation, men det er stagflation. Hvor skal du så ligge hen? Så er du nødt til at betale en høj pris, ikke for vækstaktier, men for de gode, gamle pricing power aktier Coca-Cola. Så jeg er heller ikke sikker på, at den giver mening på 3 års sigt, men jeg er ret sikker på, at den giver muligvis mening på 6 måneders sigt Coca-Cola. Og hvorfor, jamen, hvorfor Facebook, og altså Meta og Netflix, jamen de er billige, det er enige om, men er de value traps? Altså du ved, det er det, der er min holdning nu, ikke? At du ved, at de har toppet vækstmæssigt, altså du ved, sandsynligvis. Det, lad os se, hvordan det pæner ud. Jeg foretrækker at ligge i det der cykliske 10-15 års cloud, du ved, og så vil jeg hellere betale en lille mere pris for det. Jeg er jo heller ikke så enig om, at de er så dyre, altså du ved, når jeg kigger på væksten af 10 års sigt, du ved, så. Men man skal være selektiv derinde, og man skal være villig til at betale en højere pris. Du ved, man skal ikke kigge så meget på PE, fordi at der er noget vækst, som er meget mere sikkert end andre vækst, og det er det, vi begynder at lære nu. Og bare fordi det er billigt, så er det jo ikke sikkert, at det er godt. En sidste kommentar, vi skal til. Ja, lige omkring Facebook eller Meta, det er jo en stor satsning, de kan nu gøre i The Metaverse, og jeg ved ikke, jeg synes, der er meget spredte tilbagemeldinger fra tech-eksperter omkring, om de ser det her som det helt nye, fantastiske, eller det bliver ikke det helt store, som Mark Zuckerberg han tror på at investere en masse penge i. Så risikoen i Meta eller i Facebook er blevet markant større, fordi de satser meget stærkt på den vej der. Who knows, hvad der kommer til at ske. Vi fortsætter selvfølgelig debatten igen i morgen i Millionærklubben. Tusind tak til dig, Frank Hvid, fordi du var med os her i studiet. Tak til Michael Friis Jørgensen. Og selvfølgelig også tak til at leve ude i regien, der tog sig af teknikken her i dag. Michael, vi er stadigvæk i plus på det danske marked, ser du ud til? Ja, muligvis. Jeg har lige klappet min pose sammen. Ja, men altså, ej, det er vi så. Det hele er så grønt ud. Med Vestas, og vi har gode temaer af Vestas Bavarian, så det tror jeg, vi er. Godt. Så sætter vi et punktum der. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken er 9:06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.